چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان و یاران گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز همچنان یک شنبه ها میزبان شما عزیزان هستیم، یک شنبه 18 دی ماه 1390 خورشیدی، برابر با 8 ژانویه 2012 میلادی. تا ساعت 11 میزبان شما عزیزان هستم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک گوش میکنید. رادیو البرز دانمارک، رادیو ایرانیان شهر آهوس، افتخار اینه داره که روز شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی باشه و برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری، مسائل مربوط به جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و همچنین یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد برنامه متنوع پخش میکنه که برنامه ضبط شده این دو روز هم در بخش تارنمای ایرانیفو.دیکو و همینطور در فیسبوک رادیو البرز موجود است که شما سر فرصت میتونید گوش کنید و ما هم منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادهای شما هستیم. اما غیر از این دو روز از طریق گوشی‌های آیفون و همینطور از فیسبوک رادیو البرز و تارنمای ایرانیفو.دیکو روزهای سه‌شنبه از ساعت 21 تا 23:30 میزگرد اینترنتی را برای شما به طور مستقیم پخش میکنیم و برنامه ضبط شده روزهای سه‌شنبه هم که در پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو موضوعی که در رابطه با ایران هست، اتفاقا هفته‌های آینده هم در رابطه با انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، این میزه گرد رو به طور مستقیم پخش میشه از گوشی‌های آیفون که شما اگر دارید کافیه که نام رادیو البرز پرشین جستجو بکنید یا سرچ بکنید، میتونید به طور مستقیم از گوشی های آیفون گوش کنید و یا به طور مستقیم از فیسبوک رادیو البرز میتونید گوش کنید. اما همچنان شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-2758-2212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. تارنمای اینترنتی ما iranifo.dk است. در رابطه با آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iranifo.dk و همینطور فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید و همینطور آخرین خبرهای راجب دانمارک را شما میتونید از فیسبوک صفحه دانمارک نیوز دنبال بکنید. صفحه فیسبوک دانمارک نیوز آخرین خبرهای دانمارک و یا روزنامه‌های دانمارک در رابطه با مسائل مهم جهان از جمله در مورد ایران می‌نویسند. شما میتونید در این صفحه دانمارک نیوز با خبر بشید که مسئولش دوست همکار ما آقای علی پاشا هستند که امروز خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما خواهند رسوند. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر، یادی از جهان پهلوان غلامرضا تختی خواهیم داشت و همچنین یادی از نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی و خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورها خواهیم داشت که با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. یادآوری میکنم و پوزش میخوام که یک شنبه گذشته برنامه شنبه گذشته بازپخش شد به علت مشکلاتی که در رادیو وجود داشت. ما تونستیم برنامه شنبه گذشته را به جای یک شنبه پخش بکنیم. از این بابت پوزش میخوایم. تن من، به دو عالم پرچه بجویم، برتر از آنی روح و روانی، برتر من مردم و فردم داری در تارو بودم، بعد از خدا تنها من بودم، هر کجا هستم با تو هستم، هر کجا بودم با تو بودم، هر کجا بودم با تو بودم. ای عشق بی پایان من، میهن من، ایران بودم با تو بودم، هر کجا بودم تو بود. خب توجه شما را به خلاصه خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. ایالات متحده آمریکا از واکنش جمهوری اسلامی ایران به نجات ملوانان ایرانی از دست دزدان دریایی توسط ناو آمریکایی استقبال کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا روز گذشته گفت که استقبال مقامات جمهوری اسلامی از اقدام بشردوستانه نیروی دریایی آمریکا مورد توجه واشنگتن قرار گرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت کارخانه هسته‌ای فوردو در نزدیکی شهر قم به زودی افتتاح می شود. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون عباسی افسود این کارخانه می تواند اورانیوم های غنی شده از 3.5% تا 20% را تولید کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز یکشنبه تهران را به منظور سفری یک هفته‌ای به 4 کشور آمریکای لاتین ترک کرده است. احمدی نژاد را در این سفر هیئت پرشماری شامل وزرای خارجه، نیرو، صنعت و تجارت، اقتصاد ایران و همچنین اسفندیار رحیم مشایی، مجتبی ثمره هاشمی، علی سعیدلو و حمید بقایی همراهی می کنند. در ادامه اعتراضات به تصمیم وزارت ارشاد در انحلال خانه سینما، بهمن فرمان آرا خواستار تحریم جشنواره فیلم فجر از روی سینماگران ایرانی شد. آقای فرمان آرا روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد سیمرغ‌های بلورینی که از دورای پیشین جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است به نشانه اعتراض به تصمیم وزارت ارشاد به دفتر جشنواره پس داده و رسید گرفته است. همچنین 9 کارگردان و سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه نسبت به برخوردهای اخیر با خانه سینما انتقاد کردند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از انحلال خانه سینما گفت دولت در آستانه انتخابات با این اقدام اهداف سیاسی را دنبال می‌کند. مصطفی تایزاده عضو ارشد احزاب اصلاح طلب در ایران میگوید پرونده قضایی او و همسرش فخرالسادات معتشمی پور مستقیما زیر نظر مجتبی خامنه‌ای فرزند آیت الله خامنه‌ای قرار دارد. یک مقام اطلاعاتی ایران از دستگیری 4 نفر به اتهام طراحی شبکه‌ها و اجرای سازوکارهایی برای انجام اقدامات ضد امنیتی در آستانه انتخابات خبر داده است. محمد ضابطی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد که در صورت وقوع زلزله در تهران تعداد زیادی از اهالی منطقه جنوبی پایتخت غرق خواهند شد. رئیس اتحادیه چایکاران ایران میگوید بسیاری از کشاورزان چایکار در بازارهای لنگرود، لاهیجان و شهرهای دیگر این استان گدایی میکنند. اسفندیار رحیم مشایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از برادر احمدی نژاد به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده است. سایت سیاست تازه دولت جمهوری اسلامی برای کنترل فضای مجازی تحت عنوان پاکسازی سایت‌های اینترنتی در حال انجام است. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت که برخی پزشکان به دلیل مشکلات مالی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اقدام به مسافرکشی می کنند. داستان کل کشور از کشف اسناد جدید درباره پرونده فساد مالی اخیر و احتمال تغییر قرار مجرمیت برخی از متهمان این پرونده با توجه به آن خبر داد. دبیر ستاد شورای حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید همجنسگرایی یک بیماری و انحراف جنسی است. با افزایش خشونت‌های مذهبی در نیجریه، رئیس جمهوری این کشور روز گذشته خواستار خیشتنداری مسلمانان و مسیحیان در این کشور آفریقایی شده است. پردازم به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. همونطور که شنوندگان آگاه هستند، هفته گذشته وضعیت ارز در ایران خیلی بالا پایین شده بود در رابطه با پول واحد ایران ریال. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید ایجاد ثبات در بازار و مدیریت عوامل روانی از مهمترین برنامه‌های این بانک برای ایجاد آرامش در بازار ارز و طلا هستند. کارشناسا اما به نقش این بانک در بی‌ثباتی بازار اشاره می‌کنند. نوسان شدید بهای ارز خارجی در بازار آزاد ایران مردم را به تکاپوی شدیدی برای تبدیل پول خودشون به یورو یا دلار واداشته است. بی‌اعتمادی عمومی به بانک‌ها، راهکارهای اقتصادی ناکارآمد، نگرانی از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی و شفاف نبودن خبرها و تصمیم‌گیری‌ها تمایل مردم به خرید ارز و طلا و بیمه کردن موجودی خود را دامن زده است. بر اساس اخبار موجود، قدرت خرید مردم در ایران در پی افزایش شدید بهای ارز تا 25% کاهش یافته است. پاره ای از فروشندگان از جمله عرضه کنندگان کامپیوتر و موبایل و تجهیزات مربوط به آنها کالای خود را با دلار معامله می کنند. به گفته شاهدان عینی این روند دست کم در تهران رو به گسترش است، زیرا فروشندگان از زیان یا ورشکستگی احتمالی خود می ترسند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از کوتاه آمدن دلار در روز سه‌شنبه گذشته 13 دی ماه و رسیدن نرخ آن در بازار آزاد به 1585 تومان نوشته است. این نرخ در روز دوشنبه گذشته تا مرز 1800 تومان جهش کرده بود. البته گفته میشه حتی دلار در بازار آزاد در ایران در هفته گذشته به بالای 2000 تومان هم رسیده بود. به آگاهی شما شنوندگان میرسونم که کرون دانمارک هم به بالای 200 کرون، یعنی 270 کرون هم رسیده بود. پس از رکورد شکنی دلار، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران استفاده از ابزارهای پولی جذاب، ایجاد ثبات در بازار و مدیریت عوامل روانی را مهمترین برنامه‌های این بانک در ماه‌های آینده برای مهار بازار ارز و طلا عنوان کرد. اما کارشناسان اقتصادی جهش بی سابقه دلار در روز دوشنبه و روزهای بعدش، افزایش 8% بهای آن ظرف چند ساعت را بی سابقه و تنها در شرایط جنگی قابل قبول می دانند. پاره ناظران نیز همزمانی این جهش با تحریم بانک مرکزی ایران از جانب آمریکا و تهدیدهای لفظی میان ایران و آمریکا در خلیج فارس را در اوجگیری قیمت ارز سهیم می‌دانند. اما آیا تنها عوامل بیرونی در افزایش بهای ارز در بازار ایران نقش داشته و دارند؟ از دید تحلیلگران اقتصادی این پرسشی دشوار است و نیاز به احتیاط و دقت در پاسخگویی دارد. به نوشته وبسایت دویچه وله، دکتر احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد میگوید به سختی میتوان اثرات تحریم و ناکارآمدی حکومت در اداره اقتصاد، عدم مشروعیت دولتی و کاهش سرمایه اجتماعی در ایران را از یکدیگر تفکیک کرد، زیرا این عوامل به هم پیوستند. بانک مرکزی ایران در سالهای گذشته به صورت تصنعی ارزش دلار را در برابر ریال پایین نگه داشته است. به گفته اقتصاددانان این روش به منظور پوشاندن رابطه واقعی دلار و ریال، ارزان کردن واردات و مبارزه با تورم بوده، اما نتیجه عکس داده است. دکتر شاهین فاطمی استاد دانشگاه در پاریس میگوید ارزش پول هر کشوری بستگی معکوس به نرخ تورم داره، چون در ایران نرخ تورم 2-3 برابر آمریکا و سایر کشورهاست، طبعا ارزش پول ایران کم می شود. در سالهای گذشته به طور مصنوعی قیمت دلار را ارزان کردند تا به خیال خود با تورم مبارزه کنند، اما این موجب شد که صادرات به صفر برسد و کارخانه ها بسته شوند. شاهین فاطمی تأکید می کند که صرف نظر از موضوع تحریم ها، با کمبود نقدینکی باید روزی می رسید که دلار به میزان واقعی ارزش خود برسد، اما لازم بود که دولت این کار را نه طی چند هفته بلکه ظرف 1-2 سال انجام می داد. در دراز مدت به نفع ایران است که ارزش پولش به نسبت پولای دیگر پایین باشد. ببینن الان چین چه می کند؟ ارزش پول را پایین نگاه می دارد تا صادرات خود را بالا ببرد. اما ببینیم که اثرات جهش بهای ارز در ایران چه نقشی در صنعت و تولید ایران داره. بخش اعظم مواد اولیه مورد نیاز صنایع ایران از خارج کشور وارد میشه. هر گونه نوسان و بی‌ثباتی در بهای ارز فشار سنگینی بر این حوزه وارد می‌کنه و از سوی دیگر رکود و سکون ناشی از این بی‌ثباتی در صنعت می‌تواند به بهای بیکاری هزاران نفر تمام شود. تولید کنندگان و صاحبان صنایع ایران از شناور بودن نرخ دلار زیان زیادی خواهند برد. آنها میگویند که با نرخ دلار ارزانتر کالاهایی را پیش خرید کردند و اینک ناگزیر از پرداخت باقی مبلغ معامله با دلار به مراتب گرانتر هستند. کارشناسان میگویند که اقتصاد ایران به این ترتیب علاوه بر تورم درونزای داخلی مبتلا به تورم وارداتی نیز خواهند شد. احمد علوی میگوید دولت قبلا سعی میکرد با دلار ارزان جنس وارد کند تا مانع از خودنمایی تورم شود. مثلا میوه وارد میکرد، اما ما الان تورم وارداتی شامل 30% تورم هدفمندی و 30% تورم بالا رفتن دلار را خواهیم داشت. یعنی در واقع میشه گفت 60%. تا قبل از داستان هدفمندی ما میدانستیم که ظرفیت واحدهای تولیدی ایران حدود 40% و الان خبر میرسد که به 30% کاهش یافته است. جمع این ارقام منتج به بالا رفتن هرچه بیشتر بیکاری در ایران میشود. رئیس بانک مرکزی ایران در روز سه‌شنبه گذشته 13 دی‌ماه اعلام کرد که این بانک در صدد بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار است. آقای محمود بهمنی گفته که ثبات اعتماد عمومی را تقویت می‌کنه و زمینه رفتارهای هیجانی را از بین می‌بره. از سوی دیگر مدیر کل ارزی بانک مرکزی از اقتصاددانان خواسته تا جلسه ای تشکیل بدن و برای شرایط موجود تدبیری بیاندیشند. دکتر شاهین فاطمی با ابراز تردید از نتیجه بخش بودن این جلسات و تدابیر احتمالی میگوید اقتصاددانان با آمار و ارقام و مسائل ملموس سر کار دارند و کارشان گمانه‌زنی نیست. وقتی نه آماری از درآمد نفت است، نه ذخیره ارزی را کسی می‌داند و نه آمار نقدینکی به کسی اعلام می‌شود، چه انتظاری از کارشناسان اقتصادی برای چاره اندیشی دارند؟ دکتر احمد علوی نیز مشکل اصلی را نبود یک سیاست واحد اقتصادی در جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید وقتی شما پیوسته از این سوی رینگ به آن طرف رینگ می‌روید و سیاست موج‌هایی دارد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از دست می‌دهید، بزرگترین پشتوانه ارزی مملکت ثبات سیاسی و مشروعیت دولتی و نبود فساد اداری است. این در ایران وجود ندارد و کارشناسان اقتصادی هم در این شرایط نمیتوانند کاری بکنند. دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس نیز با اشاره به تنش افروزی‌های سیاسی در ایران میگوید مردم ما به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و عدم مشروعیت دولت به قول اقتصاددانان به دنبال ارزش تنزلی می‌گردند که این ارزش امروزه خارج از اقتصاد ملی و در حوزه ارز خارجی یا طلا و سنگ‌های قیمتی و مسکن است. دکتر جمشید اسدی معتقد است که نفت و گاز ستون فقرات اقتصاد ایران است و تحریم بانک مرکزی عملاً تحریم این ستون خواهد بود. او میگوید که کسی نمیداند موجودی ارزی ایران چقدر است، اما تردیدی نیست که تعادلی بین ارز و تقاضا در بازار ارز وجود ندارد و همین بهای ارز را شناور و جهشی می کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم استقلال بانک مرکزی ایران و آلوده بودن آن به مسائل سیاسی و ایدئولوژیک نقش مهمی در بازار ارز این کشور گذاشته است. احمد علوی میگوید بانک مرکزی ایران بازیچه سیاست است. توجه کنید که رئیس بانک مرکزی آلمان به ندرت حرفی میزند، زیرا هر حرفش روی بازار مؤثر است، در حالی که رئیس بانک مرکزی ایران پیوسته دارد موضع‌گیری میکند. البته آقای بهمنی خودش کارشناس اقتصاد است و در خلوت خود میداند که حرفایش درست نیست، اما در چارچوب سیستم موجود مجبور است این سخنران را بگوید. دکتر شاهین فاطمی هم بر ناکارآمدی و سیاست زده بودن بانک مرکزی ایران تأکید میکند. میگوید کار درست را سوئیس کرد. تا یک ماه پیش همه پول خود را به این کشور می بردن و فرانک سوئیس بالا رفت و این بسیار بد بود. بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که نرخ دلار از 1.20 بالاتر نمی رود. همین موجب شد که دیگر کسی بورس بازی نکند و فرانک سوئیس ثابت ماند. اما افسوس که چنین مدیریتی در ایران ما نیست. اختیار بانک مرکزی نباید در دست احمدی نژاد باشد و او تصمیم بگیرد که مثلا نرخ بهره بانکی چقدر باشد. الان کار به جایی رسیده که هر کجا کم می آورند و نمی توانند بودجه را متوازن کنند، می دهند بانک مرکزی اسکناس چاپ کند. این قبیل سیاست هاست که کار را به اینجا کشانده است و بالاخره کارشناسان در حالی به آشفتگی سیاست های بانک مرکزی ایران و بی‌اعتمادی مردم به دولت و بانک ها اشاره می کنند که محمود بهمنی در آخرین موضع‌گیری از تصمیم بانک مرکزی به انتشار اوراق مشارکت با نرخ بالا خبر داده است. او هدف این اقدام را هدایت بخشی از نقدینکی سرگردان جامعه به بانک ها عنوان کرده و از تغییر آتی در نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز نام برده است. حال توجه شما را به گزارشی جلب میکنیم از بی بی سی فارسی که گفته میشه در 3 دهه گذشته ایران هر سال اسکناس‌های درشتری چاپ کرده است. به طور مثال 10 تومانی، 50 تومانی که زمانی اسکناس‌های رایج بودند سکه شدند و اسکناس‌های 5 و 10 هزار تومانی جایشان را گرفتند. ارزش ریال افت زیادی کرده تا اونجا که حالا صحبت از حذف صفر از آن مطرح شده است. اما این به چه معناست و تجربه دیگر کشورها چه بوده است؟ توجه شما را به گزارشی از بی بی سی فارسی جلب می کنم. تکه کاغذهای با ارزش، حاملان نمادهای ملی و عددهای روند، گاهی با 10 صفر، گاهی بدون صفر. اسنادی با ارزش‌های نابرابر. اما علت این نابرابری‌ها چیست؟ چرا گاهی به مرور روی اسکناس‌ها صفر سبز می‌شود و کم ارزش می‌شوند؟ و چرا گاهی دولت‌ها دوست دارند صفرها را حذف کنند؟ یافتن پاسخ این سوال‌ها را از یک آبربانک در لندن شروع کردم. می‌خواهم ارزش حدودی چند ارز در نقاط مختلف دنیا را با هم مقایسه کنم. این یک اسکناس 10 پوندیه با یک دونه صفر. اما سوال اینجاست که این یک اسکناس چقدر قدرت خرید داره یا به عبارتی چقدر ارزش داره. ساده‌ترین راه مقایسه قدرت خرید ارزها خرید کردن است. بچه چیز هم دم دستر از همبرگر. من تونستم با 10 پوند 4 تا همبرگر بخورم. این 4 همبرگر را در آمریکا با 8 دلار، در ترکیه 26 لیر و در اندونزی با 93 هزار روپیه می شود خرید. در ایران 4 همبرگر تقریبا با همین کیفیت حدود 100 هزار ریال آب می خورد. البته 100 هزار ریال حدود 70 سال پیش پول خرید یک خانه حسابی در مرکز تهران بود. اما تورم بالا در این سالها مخصوصا بعد از انقلاب ایران ارزش ریال را کم کرده. اما برای نمونه در بریتانیا در مدت مشابه تورم معمولاً زیر 5% بود و ارزش پول تا حد زیادی حفظ شده. توی بریتانیا هنوز میشه با 2.5 پوند یه دونه کارت خرید، یعنی 1 پوند ارزش خودش حفظ کرده بعد از سالها. اما تو کشوری مثل زیمبابوه دولت مجبور شد در عرض حدوداً 20 سال اسکناس 50 میلیارد دلاری چاپ بکنه که این اسکناس هم البته بعد از چند ماه ارزش خودش از دست داد. مردم کشور آفریقایی زیمبابوه در 10 سال اخیر حتی اسکناس 100 تریلیون دلاری هم دیدند و دولت هم مجموعاً در 10 سال اخیر بیش از 20 صفر از اسکناس ها حذف کرده. اما باز هم صفرها برگشتند. از کشور بحران زده زیمبابوه اگر به عنوان یک استثناء بگذاریم، کشورهای در حال توسعه دیگری هم در جهان با حذف صفر پول دوران دشواری های اقتصادی خود را فراموش کردند. ترکیه نزدیکترین نمونه به ایران است و من هم به ترکیه سفر کردم تا ببینم چطور این کشور موفق شده در سالهای اخیر 6 صفر از پولش را حذف کند. برای این کار چه تدارکاتی دیده و چطور این برنامه را پیاده کرده و در آینده چطور می‌خواهد ارزش پولش را حفظ کند. در عتیق فروشی‌های بازار استانبول یک لیر ترک قدیم پیدا کردم. سالها تورم بالا در ترکیه باعث شد که دولت سال به سال اسکناس های درشتری چاپ بکنه تا اینکه در نهایت کار رسید به اسکناس 1 میلیون لیری. در سال 2005 دولت 6 تا صفر از این اسکناس رو زد و این اسکناس بزرگ تبدیل شد به 1 سکه. در بازار نظر یکی از صراف ها رو درباره علت تورم بالا در ترکیه پرسیدم. در سال 1974 که قیمت نفت ناگهان بالا رفت، ترکیه دچار مشکلات اقتصادی زیادی شد و بعد هم یک سری بی‌ثباتی‌های سیاسی، کودتای نظامی و نابسامانی در سیاست‌های اقتصادی باعث شد که تورم خیلی بالا بره و ارزش لیر ترکیه دائم پایین بیاد تا اینکه در نهایت 6 تا صفر جلوی لیر ترکیه اضافه شد. این صفرها حساب و کتاب مردم رو سخت کرده بود. از طرفی عددها اونقدر درست شده بودن که حتی توی حرف زدن هم مشکل ایجاد میکرد. دولت ترکیه از حدود 10 سال پیش حذف صفر پول را در اولویت خود قرار داده بود. اما برای این کار چه مقدماتی را فراهم کرد و چه سیاستهایی پیش گرفت؟ تبلیغات گسترده ای آغاز شد. بحث‌های تلویزیونی و حتی آگهی. دولت می‌خواست مردم خوب متوجه بشن که قراره چه اتفاقی بیفته. همزمان دولت اهدافی رو برای کنترل تورم تعیین کرد و بانک مرکزی متعهد شد که مستقل عمل کنه و به اون اهداف برسه. سیاست‌های اقتصادی دولت کارساز شد و تورم تک رقمی شد. دولت به هدف‌ها رسید. 6 سال پیش صفر حذف شد و در این مدت هم تورم پایین مونده. دولت ایران هم حالا مدتی است از حذف صفر از پول ملی صحبت می‌کند. 4 صفر حتی تغییر نام واحد پول. بعضی از مقام ها هم از ترکیه به عنوان نمونه موفق نام میبرند و میخواهند تجربه ترکیه را تکرار کنند. اما تفاوت اینجاست که ایران در 10 سال اخیر به طور متوسط تورمی 20% را تجربه کرده و تا کنون هم نتوانست آن را کنترل کند. در همین مدت کارنامه دولت ترکیه رساندن تورم حدوداً 130% به 3.4% است و البته حفظ آن. تورم یکی از نمره‌های اصلی کارنامه دولت هاست، یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصادی کشورها. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که بدون کنترل تورم حسب صفر موقتی خواهد بود و صفرهای تازه دوباره از راه می‌رسند. گاهی مثل زیمبابوه در چند ماه و گاهی هم در چند سال. علی قدیمی، بی بی سی. I'm توجه شما را به مجموعه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم که نخست میپردازم به خبرهایی در مورد ایران و بعد از اون هم همکارم آقای علی پاشا خبرهایی در رابطه با دانمارک به آگاهی شما خواهد رسوند و پس از آن خبرهایی را از سایر کشورهای جهان به آگاهی شما خواهم رسوند. به خبرهایی در مورد ایران توجه بفرمایید. ایالات متحده آمریکا از واکنش جمهوری اسلامی به نجات ملوانان ایرانی از دست دزدان دریایی توسط ناو آمریکایی استقبال کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا روز گذشته شنبه گفت که استقبال مقامات جمهوری اسلامی از اقدامات بشردوستانه نیروی دریایی آمریکا مورد توجه واشنگتن قرار گرفته است. به گفته وی، مقابله با دزدی دریایی یکی از مأموریت‌های نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس و پیرامون آن بوده و برای تأمین امنیت عبور و مرور در این نقطه دنیا صورت می‌گیرد. وی اضافه کرد که این مسئله منافع مشترک ایران و آمریکا را در بر دارد. آقای رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت که اقدام نیروی آمریکایی را بشردوستانه و مثبت ارزیابی و از آن استقبال کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت کارخانه هسته‌ای فوردو در نزدیکی شهر قم به زودی افتتاح می شود. بنا به گزارش خبرگزاری مر، فریدون عباسی افسود این کارخانه می تواند اورانیوم های غنی شده از 3.5% تا 20% را تولید کند. شورای امنیت سازمان ملل تا به حال طی 4 قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است غنی سازی اورانیوم را تا حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش به حال تعلیق درآورد. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی همچنین از طراحی سانتریفیوژهای جدید، نسل جدید توسط متخصصین ایرانی خبر داد. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز یک شنبه تهران را به منظور سفری یک هفته‌ای به 4 کشور آمریکای لاتین ترک کرد. احمدی نژاد را در این سفر هیئت پرشماری شامل وزرای خارجه، نیرو، صنعت و تجارت و اقتصاد ایران، همچنین اسفندیار رحیم مشایی، مجتبی سمره هاشمی، علی سعیدلو و حمید بقایی همراهی می کنند. رئیس جمهور اسلامی قرار ابتدا به کاراکاس برود و پس از پنجمین دیدار رسمیش از ونزوئلا به نیکاراگوئه، کوبا و اکوادور برود. ایالات متحده آمریکا در واکنش به این سفر از کشورهای آمریکای لاتین خواسته بود روابطشان را با جمهوری اسلامی ایران توسعه ندهند. در ادامه اعتراضات به تصمیم وزارت ارشاد در انحلال خانه سینما، آقای بهمن فرمان آرا خواستار تحریم جشنواره فیلم فجر از سوی سینماگران ایرانی شد. آقای فرمان آرا روز گذشته شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد سیمرغ‌های بلورینی که از دورای پیشین جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است به نشانه اعتراض به تصمیم وزارت ارشاد به دفتر جشنواره پس داده و رسید گرفته است. این فیلمساز شناخته شده در بیانیه‌اش با عنوان که مردی که زیاد نمی‌دانست با انتقاد از تصمیم معاون سینمایی وزارت ارشاد نوشته که او نمی‌داند هر جا که سینماگران جمع شود نامش خانه سینماست. علاوه بر آقای فرمان آرا، روز گذشته شنبه سینماگران شناخته شده دیگری چون کمال تبریزی، مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، رضا میرکریمی نیز به تصمیم وزارت ارشاد اعتراض کردند. نو کارگردان و سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای به برخوردهای اخیر با خانه سینما انتقاد کردند. سینماگران ایرانی در این نامه که به امضای مجید مجیدی، کمال تبریزی، محمد رضا هنرمند، ابراهیم حاتمی کیا، مشتبه رایی، حسن برزیده، رضا میرکریمی و عمر رضای درویش رسیده است، اعلام کردند که حاضر نیستند به آنچه اراده نامیمون و فراقانونی خواندند تن بدهند. نو سینماگر مطرح سینمای ایران همچنین هدف از چنین اراده ای را سرکوب استقلال و حریت کسانی خواندند که خود را ملتزم به ارزش‌های آرمانی نظام و قانون اساسی می‌دانند. امضا کنندگان این بیانیه از بزرگان و دلسوزان کشور خواستند که حرف آنها را بشنوند و چاره‌ای بیندیشند. هفته گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از ماها درگیری با خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایران پیش از تشکیل دادگاه خبر از انحلال خانه سینما داد. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از انحلال خانه سینما گفت دولت در آستانه انتخابات با این اقدام اهدافی سیاسی را دنبال می‌کند. تصمیم به انحلال خانه سینما چندی پیش از سوی وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی اتخاذ شد و همچنان در حال پیگیری است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت اینکه وزارت ارشاد پس از سالها فعالیت خانه سینما حالا به فکر تعیین تکلیف آن افتاده نشانگر سیاسی بودن این تصمیم است. احمد توکلی افسود از نظر حقوقی نیز انحلال خانه سینما توسط دولت وجاهت قانونی ندارد، زیرا خانه سینما یک شرکت ثبت شده است و اجازه فعالیت دارد و انحلال آن باید با نظر دادگاه باشد. مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد احزاب اصلاح طلب میگوید که پرونده قضایی او و همسرش فخرالسادات معتشمی پور مستقیما زیر نظر مجتبی خامنه‌ای فرزند آیت الله خامنه‌ای قرار دارد. بنا به گزارش نوروز پایگاه اطلاع رسانی حزب مشارکت، آقای تاج‌زاده پس از اطلاع از حکم 4 سال حبس تعلیقی همسرش گفته است تمامی فشارهای وارد شده به او و خانوادهش خواست مستقیم مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی است. پیش از این نیز تعدادی از شعرهای اصلاح طلب مجتبی خامنه‌ای را به مدیریت سرکوب مخالفان در حوادث پس از انتخابات سال 88 متهم کرده بودند. یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی از دستگیری 4 نفر به اتهام طراحی شبکه‌ها و اجرای سازوکارهایی برای انجام به گفته این مقام اطلاعاتی ضد امنیتی در آستانه انتخابات خبر داده است. این مقام در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران وابسته به رادیو تلویزیون حکومتی مدعی شد که دستگیر شدگان با استفاده از وسایل و تجهیزات پیشرفته، ارتباطات پنهان که اخیراً از بیگانگان دریافت کرده بودند، در حال سازماندهی هسته‌های خاصی برای فراخوان‌های اینترنتی و ایجاد آشوب و اختشاش در کشور بودند. مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون به دفعات مختلف در مورد احتمال تکرار اعتراضات خیابانی مشابه با تظاهرات معترضان به انتخابات ریاست جمهوری 1388 خورشیدی هشدار دادند. اصلاح طلبان و منتقدان حکومت ایران اعلام کردند که در انتخابات مجلس نهم که 12 اسفند ماه برگزار خواهد شد شرکت نخواهند کرد. محمد ضابطی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که در صورت وقوع زلزله در تهران تعداد زیادی از اهالی مناطق جنوبی پایتخت غرق خواهند شد. به نوشته سایت خبر آنلاین، نماینده مردم نطنز و قمصر گفت که آب حاصل از بارندگی‌های پایتخت به تدریج در مناطقی مانند ورامین و شهر ری جمع می شود و سفره‌های بزرگ آب زیرزمینی را در جنوب تهران ایجاد می کند. آقای ضابطی با اشاره به سرازیر شدن آبهایی از سمت کرج، طالقان، جاجرود و شمال تهران به سمت جنوب پایتخت تأکید کرد در گذشته قنات‌های بسیاری در تهران وجود داشت که متأسفانه همکنون اغلب این قنات‌ها بسته شده و دیگر فاقد کارایی هستند. این موضوع نیز موجب شده تا آب بیشتری به سمت جنوب تهران حرکت کنه. در سالهای اخیر بسیاری از کارشناسان و مسئولان در مورد آماده نبودن پایتخت ایران برای مقابله با یک زلزله احتمالی هشدار دادند. رئیس اتحادیه چایکاران ایران میگوید بسیاری از کشاورزان چایکار در بازارهای لنگرود، لاهیجان و شهرهای دیگر این استان تکدیگری میکنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ایرج هوسمی با اشاره به وضعیت نابسامان کشاورزان چایکار گفته است فصل برداشت چایکاران از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا پایان مهر ماه هر سال است. با پایان زمان برداشت تا اردیبهشت‌ماه سال آینده هیچ درآمدی ندارند و قادر به اداره خانواده خود نیستند. رئیس اتحادیه چایکاران همچنین از مکاتبات بی نتیجه خود با رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی خبر داده و گفته مسئولان هیچ توجهی به کشاورز و کشاورزی ندارند. اسفندیار رحیم مشایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از داوود احمدی نژاد به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کردند. داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری است که پیش از این بازرس ویژه رئیس جمهوری بود. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، وکیل اسفندیار رحیم‌مشایی دلیل این شکایت را اظهارات داوود احمدی نژاد مبنی بر انتصاب رحیم‌مشایی به جریان انحرافی اعلام کرده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری پیش از این نیز شکایت‌هایی علیه دادستان کل کشور، شهردار تهران، حاج منصور عرضی، رئیس سعید حدادیان و برخی مدیران رسانه‌ای کشور طرح کرده است. سیاست تازه دولت جمهوری اسلامی برای کنترل فضای مجازی تحت عنوان پاکسازی سایت‌های اینترنتی در حال انجام است. یک روزنامه به نقل از یکی از مدیران وزارت ارشاد جمهوری اسلامی نوشت که وبسایت‌ها و وبلاگ‌های دارای اطلاعات نادرست حذف خواهند شد. روزنامه روزگار به نقل از محمد صادق افراسیابی، مسئول ستاد سازماندهی پایگاه اینترنتی در وزارت ارشاد اسلامی نوشت که اجرای این برنامه تا 12 بهمن ماه به اتمام می رسد. به نوشته روزنامه روزگار، این مقام مسئول از اتمام کار پالایش اطلاعات 30,000 سایت و وبلاگ که از سال 1385 در این ستاد ثبت شدن خبر داده است. به گفته افراسیابی، نیروهای ستاد سازماندهی پایگاه اینترنتی در ایران در حال بررسی اطلاعات تمام پایگاه اینترنتی در ایران هستند. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت که برخی پزشکان به دلیل مشکلات مالی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه اقدام به مسافرکشی می کنند. خسرونیا در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به مشکلات پزشکان ایرانی برای تأمین هزینه‌های مطب بعد از هدفمندی یارانه‌ها گفت متاسفانه این وضعیت باعث شده تا تعدادی از پزشکان به سراغ ساختمانسازی، موبایل فروشی و گاهی اوقات مسافرکشی بروند. او در این باره خاطر نشان کرد بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه بخش سلامت افزایش یافته، به طوری که برخی از پزشکان توانایی تأمین هزینه‌های مطبشان را ندارند. خسرونیا با انتقاد از متناسب نبودن افزایش تعرفه‌ها و نرخ تورم در کشور گفت آنچه به عنوان رشد تعرفه‌ها اتفاق می‌افتد حداکثر 10% و بعضاً بین 5-6% است، در حالی که نرخ تورم به مراتب بالاتر از این اعداد و ارقام است. داستان کل کشور جمهوری اسلامی از کشف اسناد جدید درباره پرونده فساد مالی اخیر و احتمال تغییر قرار مجرمیت برخی از متهمان این پرونده با توجه به آن خبر داد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین اعلام کرد که به زودی و با توجه به اسناد تازه کشف شده کیفرخواست دیگری برای پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد. دبیر ستاد شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران میگوید همجنسگرایی یک بیماری و انحراف جسمی است. بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد جواد لاریجانی در دیدار با نماینده و عضو کمیته حقوق بشر پارلمان آلمان که در تهران به سر میبرد با بیان این موضوع حمایت کشورهای غربی ازدواج همجنسگرایان را نیز مردود دانست. بر اساس قانون جمهوری اسلامی همجنسگرایی ممنوع است و امکان مجازات مرگ برای همجنسگرایان وجود دارد. محمود احمدی نژاد هم رئیس جمهوری اسلامی 2 سال پیش در جمع دانشجویان دانشگاه کلمبیا اعلام کرده بود که ما در ایران همجنسگرا نداریم. این بود خبرهایی در مورد ایران. اما خبر آخرم خدمتون اعلام بکنم که همزمان با پایان مانورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و افزایش تنش میان ایران و غرب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام داشت که ماه آینده میلادی مانور تازه‌ای را در تنگه هرمز برگزار میکنه. به دنبال هشدارهای آمریکا و انگلستان به جمهوری اسلامی در مورد هر گونه اقدامی در جهت ایجاد اختلال در گذرگاه تنگه هرمز، سررشگر پاسدار علی فدوی اعلام کرد که رزمایش نیروهای سپاه در تنگه هرمز ماه آینده خورشیدی یعنی بهمن ماه برگزار می‌کند. از سوی دیگر بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای سپاه پاسداران از بامداد روز گذشته رزمایش تازه‌ای را این بار با نیروی زمینی در نزدیکی‌های مرزهای ایران و افغانستان آغاز کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، سردار پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه گفته که مرحله اصلی این رزمایش فردا دوشنبه آغاز می شود. همانطور که روز گذشته به آگاهی شما رسوندم، 24 صنف سینمای ایران با انتشار بیانیه خانه سینمای ایران را خانه قانونی خود دانستند. آنها در این بیانیه از وزارت ارشاد خواستند تا در تصمیم خود مبنی بر انحلال خانه سینما تجدید نظر کند. توجه شما رو به گزارشی از رادیو فرانسه جلب میکنم که این رادیو با آقای عباس بختیاری، عضو کمیته افتخاری آکادمی فرانسه و همینطور سخنگوی کمیته دفاع از سینماگران ایران در پاریس گفتگو کرده است. صنف سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای خانه سینمای ایران را خانه قانونی خود دانستند. آنها در این بیانیه از وزارت ارشاد خواستند تا در تصمیم خود مبنی بر انحلال خانه سینما تجدید نظر کند. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 14 دی ماه، یعنی 3 روز پیش، در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون ایران گفته بود خانه سینما به مرکزی برای فعالیت‌های سیاسی، حمایت از هواداران جنبش سبز در داخل و خارج از کشور و اعتراض به بازداشت مستندسازان و دیگر فعالان حوزه سینما شده بود. اگرچه محمد مهدی عسکرپور، مدیر عامل خانه سینما، تاکید کرده که این تشکل سینمایی در دولت و قوه قضاییه ثبت شده و نمیتوان آن را بدون حکم مجمع عمومی و یا دادگاه منحل کرد، وزیر ارشاد گفته است ما دستور انحلال را صادر کرده ایم و ادامه فعالیت خانه سینما نوعی کلاهبرداری است. از عباس بختیاری، عضو کمیته افتخاری آکادمی فرانسه، سخنگوی کمیته دفاع از سینماگران ایران و مدیر فرهنگ سرای پویا در پاریس میپرسم. آقای بختیاری، سرنوشتی که امروز خانه سینما به اون دچار شده محصول درگیری و اختلاف بین کدوم طیف‌های سینمایی یا سیاسی هستش؟ به باور من حکومت ایران و سینما جنگی است پایان ناپذیر، چرا که این زخم کهنه است که هم اکنون سر باز کرده. به ویژه اینکه مسئولین سینمایی جلساتی رو برای هنرمندان طی چند ماه گذشته ترتیب داده بودن تا با مقامات حکومتی بتونن دیدار داشته باشن. عدم حضور در این دیدارها در واقع مرز بین خودی و غیر خودی را به راحتی تونست تعیین بکنه و طبیعتاً کسانی که تو این دیدارها غایب بودن نه تنها مزایایی که در دست داشتن رو ازشون گرفتن، حتی همون گونه که اطلاع دارید با برخوردهای شدید امنیتی و تهدیدآمیز مواجه شدن. خب سینما محبوبیت فراوانی در جامعه نام ایران داره و طبیعتاً چهره‌های سینمایی هم همیشه نمادی از جامعه روشنفکری ایران محسوب می‌شدن و اونقدر سینما اهمیت داره که حتی شما می‌بینین که نشریات تخصصی در زمینه‌های دیگه بخشی رو به حوزه سینما اختصاص میدن تا بتونن مخاطبان بیشتری داشته باشه، یا اینکه تلویزیون ایران کاملاً یک تلویزیون دولتی است و خب تریبون حکومت محسوب میشه اما ناچاره برای جذب مخاطب خودش از ابزاری به نام سینما نهایت بهره برداری رو بکنه. در همین ارتباط خب حکومت نهایت انرژیشو گذاشت تا بتونه غالب بشه بر این فضایی که وجود داره، 29 صنف در حقیقت سینمایی جامعه اصناف سینما ایران یعنی همون خانه سینما رو تشکیل میدن که میتونم به جرات بگم 95-6% این افرادی هستن که اهالی سینمای مستقل ایران رو تشکیل میدن که از جمله مهمترین شما میتونیم به اصناف سینمایی مانند کانون نویسندگان، شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن فیلمسازان، انجمن مستندسازان که اخیراً بیش از 60 نفرشون مورد بازجویی قرار گرفتن و تعدادشون هم زندان رفتن و همینطور انجمن بازیگران، اینا از مهمترین نهادهایی یا صنفایی است که عضو به باور من نه تنها خانه سینما ایران بلکه سینمای مستقل ایران هستن. خب در مقابل این ماجرا طبیعی است که حکومت بیاد واکنش نشون بده. در همین رابطه تشکیل شورای عالی سینما که سال گذشته به ریاست احمدی نژاد بود رقم خورد که وزیر ارشاد معاون سینمایی و 6-7 تن از سینماگران مورد اعتماد حکومت در واقع این شورای عالی سینما را تشکیل دادن که آغاز راهی است که پایان آن حذف سینماگران مستقل و نظارت کامل بر روند در حقیقت سرمایه‌گذاری، تولید، نمایش و حتی فروش آثار سینما ایران در داخل و خارج از کشور بود. یعنی یک سیاست تمامیت خواهی دولت در همه عرصه‌ها و حذف مخالفان. آقای بختیاری، اگه خانه سینما منحل بشه آیا باقی اصناف سینمایی میتونن نقش زمین مونده او رو به عهده بگیرن و اصلا خانه سینما مجموعاً چه بخشی از نیازهای سینماگران رو برطرف میکرد که به وسیله سایر اصناف سینمایی برآورده نمیشه به نظرتون؟ شما تردید نکنید که در این جنگ سینما بازنده نیست، برای اینکه ما کشوری داریم 75 میلیون جمعیت، طبق آماری که خود دولت اعلام کرده 54 میلیون نفر تلفن‌های همراه دارن و اینها همش میتونه اون نسل جوانی که از اونجایی که خب ما جوانترین کشور جهان هم هستیم، این نسل جوانی که امروز نداره میگه به این حکومت، اینا هر کدومشون میتونن به ساده ترین شکل فیلم بسازن. اگر به خاطر داشته باشین علارغم اینکه سال گذشته وزارت ارشاد و دولت بودجه خانه سینما رو قطع کردن، سینمای خانه سینما یا افراد مستقل سینما ایران با هزینه خودشون جشن سالیانه‌شون رو برگزار کردن و به عقیده من در هیچ دوره ما این جشن رو به این شکل و با این با شکوهی ندیده بودیم. بنابراین باید این نتیجه رو گرفتش که در واقع سیاست تمام خواهی که دولت داره ممکنه در یک زمینه‌های نتایج مثبتی براش داشته باشه، ولی در رابطه با سینما من چنین تصوری رو ندارم. آقای بختیاری، اراده و خواست این 24 صنف آیا اونقدر قوی هست که بتونه جلوی انحلال خانه سینما رو بگیره؟ من فکر میکنم شما تردید نکنید به اینکه دولت تمام تلاشش میکنه و در این راه هم از هم اکنون میگم که موفق خواهد بود که خانه سینما رو ببنده. این پیشبینی من هستش که تمام امکانات، مجموعه وسایل و ساختمانی که هست اینا رو دولت میگیره و هیچ گونه امکاناتی هم در اختیار اونها نمیذاره، ولی قطعا همون جور که نمونه همبستگی رو سال گذشته از سوی سینماگران مستقل دیدیم، در رابطه با سایر مسائلی که از این به بعد اتفاق خواهد افتاد بدون به طور مستقل میرن و اون راهی رو که خب 30 سال طی کردن پس از این نیست ادامه خواهند داد. از توضیح و تحلیل شما بسیار سپاسگزارم. آقای عباس بختیاری، عضو کمیته افتخاری آکادمی فرانسه، سخنگوی کمیته دفاع از سینماگران ایران و مدیر فرهنگ سرای پویا در پاریس.

زد فریاد جو. شما را به خبرهایی از دانمارک جلب میکنیم که همکارم آقای علی پاشا به آگاهی شما میرسونه از صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز. یادآوری میکنم که خبرهایی که آقای علی پاشا به آگاهی شما میرسونه روز گذشته از رادیو البرز پخش شد که بازپخش اونو امروز شما میشنوید. تا چند خبر دیگری که در صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز گنجانده شده اونو بعد از گفتهای آقای علی پاشا به آقای شما میرسونم. دانمارکی در کشور پرتغال ناپدید شدن. دو زن دانمارکی مقیم آغوس دانمارک در کشور پرتغال ناپدید شدن. پلیس محلی به همراه سگ در جستجوی این دو زن می پاشن. دو زن 73 ساله و 77 ساله در نزدیکی هتل محل اقامت خود در کشور پرتغال ناپدید شدن. در جستجوی اولیه کوله پشتی این دو زن پیدا شد. پلیس و اورژانس کشور پرتغال در حال جستجو برای پیدا کردن این دو زن. خبر بعدی ایجاد 10,000 شغل جدید در دانمارک. بر اساس آخرین برنامه ریزی هایی که در زمینه اشتغال در دانمارک صورت گرفت، مقرر شد که در مدت 8 سال آینده 10,000 شغل جدید در مناطق بنادری در شهرهای دانمارک ایجاد شود. خبر بعدی سقوط اتوبوس گردشگران دانمارک در شرم الشیخ مصر. به دنبال سقوط اتوبوس مسافربری دانمارکی به دریای دستکم 29 نفر دانمارکی نیز به شدت زخمی شدند. اتوبوس گردشگری به شرم الشیخ می‌رفت که به خاطر لغزندگی سطح جاده از مسیر اصلی منحرف شد. مجروحان حادثه با چند دستگاه آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. خبر بعدی تصادف رانندگی در جنوب یولند دانمارک دو کشته و اجرا گذاشت. پنجشنبه گذشته در اثر برخورد دو دستگاه خودرو شخصی در جنوب یولند یک مرد و یک زن در دم جان سپرد. این حادثه ساعت 18:10 به پلیس یولند گزارش شد. خبر بعدی هزینه جنگ لیبی برای دانمارکی‌ها به بیش از 620 میلیون کرون میرسد. روزنامه اکسترا ولیدای دانمارک در گزارشی فایسا هزینه مشارکت دانمارک در جنگ لیبی چندین برابر بیشتر از میزان پیش بینی شده و احتمالاً بیش از 620 میلیون است. با پایان یافتن ماموریت نیروهای ناتو در لیبی، وقت آن فرا رسیده که ناتو بیلانی از هزینه‌های اقتصادی خود را منتشر کند. خبر مهدی من تظاهرات زنان روبندار در جلوی سفارت فرانسه در کوپنهاگ. گزارش این خبر از وبسایت ایران گلوبال و گزارشگر این خبر خانم جاله توکلی هستند. تعداد کمی از زنان روبندار امروز در مبارزه سوم ژانویه در اعتراض به دستگیری زن فرانسوی به نام هند احمد جمع شده بودند. این خانم فرانسوی میبایست 25 هزار کرون جریمه پرداخت میکرد که زنان مسلمان دانمارکی در سطح تهیه این پول برآمدند. در جلوی سفارت بحثی مابین جاله توکلی با این زنان پیش آمد که سعی میکرد آنها را ترجمه کرده و فردا در اختیار دوستان قرار دهد. خبر بعدی من هیدروژن را به خاطر بسپار بنزین رفتنی است. تحقیقات و بررسی های پیرامون روش های مختلف تولید هیدروژن با توجه و جدیت خاصی دنبال می شود. البته ایده استقلال انرژی از باد هرچه موضوع ابتکاری و نوظهوری نیست، آلمانی ها از قرن ها پیش در آن هسته آن دست داشتن، اما از این نظر می توان منبع انرژی چشمگیر و هم مهمی برای تولید هیدروژن مایه باشد. ایده این نسبتا تازه است. به طور نمونه می توان به دانمارک اشاره کرد. از نیروگاه بادی و برقی تولید آن برای الکتریسیته کردن آب به دست آوردن هیدروژن استفاده می کنند. کارشناسان هم نسبت به افزایش بهره‌وری و عملیاتی شدن چندین فرایند تا مرحله‌ای که تولید آن با تقاضای بازار جفت‌وجو شود ابراز امیدواری کردند. خبر بعدی اعتراض رانندگان کامیون دانمارک در رقابت ناعادلانه. گروهی از رانندگان کامیون در دانمارک و هلند روز دوشنبه در اعتراض به رقابت ناعادلانه رانندگان کامیون‌های اروپای شرقی دست به اعتراض زدند. آنها میگویند رانندگان اروپای شرقی با دریافت دستمزد بسیار کم، بازار کار و امنیت شغلی آنها را در خطر قرار دادند. نحوه اعتراض رانندگان دانمارکی و هلندی رانندگی با سرعت پایین یعنی 60 کیلومتر در ساعت در جاده ها بود. خبر بعدیم برای تقویم 2012 خود یادداشت بگذارید. در روز 14 ژانویه ملکه دانمارک به مدت 40 سال می باشد که در سلطنت می باشد. مسابقات قهرمانی آغاز می شود در 15 ژانویه و در 21 ژانویه بزرگترین کنسرت دانمارک در شهر آلبورد یکی دیگر از رویدادهای بزرگی برگزار می شود و بزرگترین رویداد ورزشی تابستانی بازی‌های المپیک در این سال در کشور انگلستان برگزار می شود. در تاریخ 27 ماه جولای شروع می شود. خبر بعدی من سال 2011 از نگاه عکاسان یونیسف و دانمارک. جان گروپ عکاس دانمارکی در این تصویر یک مادر و دو فرزندش از اهالی سومالی رو به تصویر کشیده است. تغییرات شدید آب و هوایی، جنگ و نابودی تأسیسات زیربنایی باعث بالا رفتن بهای غذا و بروز قحطی در سومالی شده است. نزدیک به 320 هزار کودک سومالی در حال مبارزه با گرسنگی هستند. خبر بعدی من سفیر سکو، سفیر بانمک خرس‌های قطبی. سکو نام طول خرس قطبی است که در باغ وحشی در دانمارک متولد شد. انتشار تصویرش بر روی اینترنت موجی از طرفداران را برایش به ارمغان آورده است. سکو در 22 دسامبر 2011 در پارک حیات وحش اسکاندیناوی متولد شد. او در آن زمان مادرش نمی توانست از طریق شیر او را تغذیه کند. از این رو مسئولان این پارک تصمیم گرفتند شیر مورد نیاز بدن سکو را با این پارک حیات وحش، امیدوارم سکوب بتواند انسانها را نسبت به تخریب قطبی بواسطه تغییرات آب و هوایی و سوخت شدن یخها هشدار و آگاه کند. پارک حیات وحش اسکندنوی در حال تکمیل برنامه جدید اطلاعاتی درباره تغییرات آب و هوایی و یخهای قطبی خرسهای قطبی با تکمیل روز به روز این برنامه سکو به تجهیز به سفیری برای نجات جان هم‌نوعان وحشیش که در منطقه قطبی زندگی میکنند تبدیل خواهد شد. خبر مربوط به بهداشتی رو اعلام میکنم. محققان دانمارکی میگویند کسانی که زیاد ورزش میکنند کمتر دچار استرس میشوند. و بیشتر از زندگیشان لذت میبرند. در عوض افرادی بی‌حوصله و بی‌حال و آنهایی که اهل ورزش کردن نیستند 70% بیشتر از سایران استرس میگیرند و زندگی خودشان هم راضی نیستند. برای اضافه کردن مقدار بیشتر شادی به زندگی کافی است که روزانه 17 تا 34 دقیقه ورزش کنید. نتیجه تحقیقات محققان دانمارکی: مردان پرکار زودتر میمیرند. محققان مرکز تحقیقات ملی محیط کاری در دانمارک دریافتند که خطر مرگ بر اثر بیماری قلبی در مردانی که بیش از 45 ساعت در هفته کار میکنند و فعالیت بدنی منظم ندارند 2 برابر بیشتر از سایر مردان است. به گزارش دانمارکی محققان با مطالعه بر روی 5000 مرد 40 تا 59 ساله از 14 کارخانه مختلف دریافتند که خطر مرگ بر اثر بیماری‌های قلبی در مردانی که بیش از 45 ساعت در هفته کار میکنند و ورزش و فعالیت بدنی منظمی نیز ندارند 2 برابر بیشتر از سایر مردانی است که کمتر از 45 ساعت در هفته کار میکنند. در این اساس حدودا 70% از مردان بین 41 تا 45 سال ساعت در هفته کار میکنند. این در حالی است که حدود 20% مردان بیش از این مدت در هفته فعالیت دارند. خبر بعدی هم ساخت جدیدترین داروی کاهش وزن توسط محققان دانمارکی. محققان دانمارکی پس از صرف 2 سال تحقیقات موفق به ساخت نوعی دارویی شدند که با تزریق روزانه آن به افراد نتایج جالبی گرفتند که ممکن است منجر به انقلابی در بین این داروهای کاهش وزن شود. در این آزمایشات هیچ گونه عوارض جانبی قابل توجهی مشاهده نشد. خبر بعدی من بازم بهداشتی. آمار و ارقامی که وزارت بهداشت دانمارک از چاه‌های اسکاندیناوی منتشر کرده است، با این روند تعداد چاه‌های این کشور به زودی به مرز خطر می‌رسد. این در حالی است که مردم هم با هشدارها و اعلام خطر پزشکان توجهی ندارند. اینجا بود که پای مسئولان وزارت مالیات دانمارک به میان آمد. قانون تازه وضع شده این که از این به بعد آدم‌هایی که می‌خواهند کره و پنیر چربی و خامه بخورند باید پول بیشتری بدهند. گوشت‌های چربی‌دار هم گران‌تر شده است. قیمت انواع فست فود هم بعد از این قانون دوم هم آمده است. آدم‌های چاق هم باید مالیات بیشتری بدهند. قانون جدید سر و صدای زیادی به پا کرد. اول از هر همه صدای کارخانه‌هایی در آمد که آنها معترض بودند که با این وضع دیگر کسی سراغ محصولاتشان نمی‌رود. خبر بعدی من پژوهشگران دانشگاه کوپنهاگ در دانمارک نشان دادند 8 روش کاهش وزن برای افراد تنبل: رژیم گرفتن را فراموش کنید، کاهش چند کیلوگرمی ناقابل از وزن بدن نیاز به این همه دردسر ندارد. شما می توانید خوابیدن، خاموش کردن چراغ ها و واکسن زدن هم وزن خود را کم کنید. تحصیلات زمان زیادی روی است که خوردن نوشیدنی و تحصیل کردن رژیم غذایی هم می تواند بعد از تحصیلات برگردد. شاید همه نه، بدبختان ما آنقدر لازم است که اراده و انگیزه برای نخوردن کیک و کلوچه و ورزش کردن نداریم، اما خیلی هم لازم نیست خودم رو ناراحت کنیم. شاید راه های دیگری برای آب کردن چربی و داشتن اندامی متناسب وجود داشته باشد که گزارش این کامل میتونید تو داماد نیوز بخونید. 8 روش جدید که میتونه برای کمک کنه برای لاغر شدن. خبر بعدی من، محققان دانمارکی به این نتیجه رسیدن که عوامل اصلی ناباوری در منزل شماست. خیلی بیشتر از آنچه که مردم فکرشون میکنن شایع است. انجمن پزشکی ناباروری تخمین میزنن که 1.6 میلیون زوج در آمریکا، معادل تقریبا 10% جمعیت که در سن باروری قرار دارن، دچار مشکلاتی در باروری هستن. بچه دار شدن برای چنین زوج های چندان ساده نیست. آرزوهایی که در تخمک گذاری و سلول جنسی مرد وجود دارد بخش عمده مشکلات باروری را تشکیل میدن. چیزی بالغ بر 2/3 کل موارد ناباروری در تحقیقات و بررسی زیادی محققان تا به حال انجام دادن حاکی از آن است که قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی حتی به مقدار اندک هم میتواند سلامت دستگاه تولید مثل را تهدید کند. خبر بعدی بازم بهداشتی هست. لقای مصنوعی و رابطه آن با مرگ نوزاد در شکم. خطر به دنیا آوردن نوزاد مرده نزد زنانی که با استفاده از روش‌های مصنوعی باردار شدن و مدت بارداری آنها طولانی‌تر از معمول است بیشتر یا کمتر زنان دیگر نیست. این نتیجه وسیع‌ترین بررسی‌هایی است که تا به حال در این زمینه انجام شده. محققان پس از لقای مصنوعی 6000 زن در دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد و به دنبال کردن مراحل باروری و زایمان آنها و مقایسه آنها با باروری زایمان عادی به این نتیجه رسیدن که خطر مرگ و میر کودکان هر دو گروه فقط 4% است. خبرهای مربوط به ایران در روزنامه‌های دانمارکی رو من اعلام میکنم. خبر اول، تلویزیون دانمارک: ارتش ایران به ناوهای آمریکایی توصیه میکنه به خلیج فارس برنگردد. بازتاب خبر در روزنامه‌های دانمارکی صبح سه‌شنبه: فرمانده کل ارتش ایران به ناو هواپیمابر آمریکایی که به دریای عمان رفته بود توصیه کرد که به خلیج فارس برنگردد. سرلشکر عبدالله صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز در حاشیه مراسم پایانی رزمایش دریایی گفت به ناو آمریکایی که از تنگه هرمز خارج شد و به دریای عمان آمده است توصیه میکنیم و تاکید میکنیم به خلیج فارس بر نگرده. خبر بعدی من، به گزارش تلویزیون دانمارک، ایران اقدام به شلیک یک موشک میانبرد ضد رادار در خلیج فارس کرد. نیروی دریایی ارتش ایران اقدام به شلیک یک موشک میانبرد ضد رادار در خلیج فارس کرده است. پرتاب این موشک در جریان رزمایش دریایی ولایت نبرد صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایران، دریادار محمود موسوی سخنگوی این رزمایش دریایی به خبرنگاران گفته است این موشک یکی از سامانهای جدید موشکی سطح به هوا با برد متوسط ایرانی است. خبرهای بعدی مربوط به اتحادیه اروپا و دانمارک هستش. دانمارک حل بحران یورو را از برنامه خود برشمرد. دانمارک با عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا قصد دارد پلی میان گروه 17 و گروه 27 ایجاد کند. به گزارش شبکه یورو نیوز، برنامه مالی منطقه یورو و بزرگترین چالش پیش روی هل تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک در دوره ریاستی بر اتحادیه اروپا است. نخست وزیر دانمارک تلاش دارد در دوره 6 ماهه ریاست کشورش بر اتحادیه اروپا راه‌حلی برای خروج از بحران مالی منطقه یورو بیاورد. وزیر محیط زیست دانمارک نیز گسترش انرژی پاک را از برنامه این کشور برای کارآفرینی در اتحادیه اروپا عنوان کرد. این هفتمین باری است که دانمارک رئیس ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد. دانمارک با جمعیتی در حدود 5 میلیون نفر واحد پولی یورو را نپذیرفته است. کارشناسان بر این باورند که نقش دانمارک در دوران ریاستیش محدود به یافتن راهی برای بحران کنونی وضع یورو خواهد بود. موقعیت جدید دانمارک مقابل شنگن، بیش از 10 سال پس از الحاق به منطقه شنگن، چندی پیش دانمارک از این پیمان تدریجاً خارج شد. از سرگیری کنترل‌های مرزی باعث تعجب آلمان و سوئد و همسایگان این کشور شد. خبر بعدی من، رو آغاز کرد. جنرال کنوت بارتلس دانماکی روز دوشنبه به عنوان رئیس کمیته نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به جای دریاسالار جی مامون ایتالیایی مسئولیت خود بر عهده گرفت. جنرال بارتلس که بیش از این فرمانده ستاد مشترک دانماک را به عهده داشت 17 ماه سپتامبر سال 2011 از سوی فرماندهان 28 کشور عضو ناتو به این سمت برگزیده شد. خبر بعدی من توجه خاص دانمارک به بحران اقتصادی در دوره ریاستی اتحادیه اروپا. نخست وزیر دانمارک روز جمعه اعلام کرد این کشور به عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا برای حل بحران اقتصادی اتحادیه اروپا توجه خاصی خواهد داشت. به گزارش دانمارک نیوز از کوپنهاگ تل تورینگ اشمید گفت ما در شرایط تاریخی و حساسی ریاست اتحادیه اروپا را عهده‌دار شدیم. ریاست ما این زمانی بحرانی مانند ریاست قبلی لهستان بر اتحادیه اروپا منصفانه خواهد بود. ریکو برنامه جدید به منظور ایجاد مشاغل جدید و تقویت رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا تدوین شده است. دانمارک اول ژانویه امسال به مدت 6 ماه ریاست اتحادیه اروپا که متشکل از 27 کشور عضو است عهده‌دار شده است. دانمارک از سال 1973 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآمد است. هنوز یورو را به عنوان واحد پول خود معرفی نکرده است. وی گفت دانمارک از تلاش‌ها برای تقویت یکپارچگی در منطقه یورو حمایت می‌کند. خبر بعدی من گفتگو با وزیر کابینه دانمارک ریاست دوره آینده اتحادیه اروپا. نیکولای وایمن شما وزیر مسئول امور اروپا در کابینه دانمارک هستید. کشور شما در مرحله حساس ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده گرفته. رکورد اقتصادی سایه خود را بر اروپا افکندند. بازار مالی هنوز هم به اروپا اطمینان نمی‌دهد و با توجه به اینکه کشورهای شما حتی عضو منطقه یورو هم نیستند چطور میتوان مؤثر واقعی بود؟ نیکولو وایمن ما نقش دانمارک را به عنوان پلی بر روی آب‌های متلاطم تقلیل می‌کنیم. می‌خواهیم رابطه میان 17 عضو منطقه یورو و 10 کشور خارج آن باشیم. البته مهمترین وظیفه ما نجات اروپا از بحران حالی مسائل اقتصادی آن از طریق فرصت‌های شغلی و در عین حال برقراری نظم در بودجه کشور عضو هست. خبر بعدی من گره معمای اروپا به دانمارک رسید. روز یک شنبه اول ژانویه 2012 دانمارک کلید اتحادیه اروپا را از لهستان تحویل گرفت. بعد از دانمارک قبرس، ایرلند و لیتوانی در صف هستند تا به ترتیب ریاست دوره 6 ماه اتحادیه اروپا را به عهده بگیرند. کشور کوچکی که از بدنه اصلی اتحادیه اروپا نیست و هنوز مشخص نیست و بحران عظیم اقتصادی که اروپا به شکلی جهان را درگیر خود ساخته چه آینده‌ای در انتظار این نهاد اروپایی هست؟ تا کنون ریاست اعضای قدرتمند اروپا اهم فرانسوی‌ها در سال 2008 یا حتی آلمانی‌ها در سال 2007 نتوانستند اقدام مثبتی برای ارتقا و تقویت و وحدت میان اعضا به ارمغان بیاورند. تنها با افزودن پست‌های ریاستی در قالب معادل لیسبون همچون رئیس شورای اروپایی و نماینده عالی رتبه در امور خارجه تنها در راستای پیچیده در کردن سیستم سیاسی و کاهش شفافیت گام برداشته است. خبر بعدی من مربوط به ورزشی هستش. پیراهن پیتر اشمرکل دانمارکی بر تن هادی طباطبایی. سه دروازه‌بان ملی پوش از دوران مختلف تیم ملی روز گذشته از دروازه دو تیم در بازی خیریه محافظت کردند. غلامپور دروازه‌بان تیم مربیان و نکیسا و طباطبایی در دروازه‌بان ستارگان اصل تیم ملی ایستادند. نکته جالب پیراهن آبی رنگی بود که هادی طباطبایی بر تن کرده بود. این پیراهن هدیه پیتر اشمایکل دانمارکی با هادی در بازی تاریخ ایران و دانمارک است، همان مسافی که هادی را به شیر کوپنهاگ معروف است. خبر بعدی ورزشی من ببخشید یک لحظه. برای فروش مدافع دانمارکی یورو 3 میلیون یورو از قرارداد سورن میخوان. به گزارش تلویزیون دانمارک تیم فوتبال یوونتوس خود را برای فروش 50% قرارداد فریک سورن در ماه ژانویه آماده کرده است، در حالی که باشگاه مبلغ 3 میلیون یورو برای این کار در نظر گرفته است. بازیکن دانمارکی در حال حاضر تنها 19 سال سن دارد. پیشنهاد فراوانی از تیم‌های چون بولونو، جوانو و بولسوگ آلمان دارند. مدافع 21 سال فصل گذشته در 18 بازی برای پیر به میدان رفت در رقابت‌های کوپ ایتالیا، زیر نظر آنتونیو کونته سرمربی جدید تیم تنها یک بار برای یوونتوس بازی کرده است. این مدافع می‌تواند در پست دفاعی راست و دفاع وسط نیز بازی کند. در صورت جذب مارتین کارتس از سویا، این از سویا قولترین توربین به تیم دیگری منتقل خواهد شد. و خبر بعدی من روزنامه های دانمارک هستن، روزنامه اکسترابلده دانمارک. ممنوعیت فروش لباس زیر زنانه توسط مردان در عربستان. به زودی در عربستان سعودی قانونی به اجرا خواهد آمد که به موجب آن فقط زنان حق خواهند داشت در فروشگاه لباس زیر زنانه فروش کنند. فعالان حقوق زنان امیدوارند این قانون به چندین دهه اصلاح خجالت زنانی که مجبور بودند در جامعه مذهبی سنتی عربستان سعودی لباس زیرشان را از مغازه‌داران مرد بخرند پایان دهد. نبود فروشنده زن در فروشگاه لباس زیر زنانه در عربستان سالهاست که موضوع بحث داغ در این کشور است. بسیاری از زنان در عربستان سعودی میگویند در موقع خرید لباس زیر از فروشندگان مرد احساس خجالتی میکردند. فعالان حقوق زن اخیرا از تغییر تحریم فروشگاه لباس زیر و کمپینی در فیسبوک مقامات سعودی را تحت فشار بیشتری قرار دادند که قانون را تغییر دهند. اما اکنون با اجرا درآمد حکم سلطنتی ملک عبدالله شاه عربستان سعودی، تلاش فعالان زن سرانجام به نتیجه رسید و مردان دیگر مجاز نخواهند بود که لباس زیر زنانه بپوشند. خبرامو به پایان میرسونم. فقط یه تعداد خبر کوتاهی هستش که در صفحه دانمارک نیوز هستش که برای دوستان میگم اگر مایل بودن، اگر تمایل داشتن، میتونه از صفحه دانمارک نیوز هم نگاه بکنه. 7 خبر کوتاهی هستش، اینو اعلام میکنم به دوستان. رد و برق باران سنگین روز گذشته در دانمارک، آتش‌سوزی 2 توربین بادی. عکسای این 2 توربین بادی و رد و برقی که روز گذشته در دانمارک بودش هستش میتونم دوستان نگاه بکنم. خبر بعدی من تصویر طوفان و باد روز سه‌شنبه در سراسر دانمارک. این هست تصاویرش، میتونم دوستان نگاه کنه. خبر بعدی من تصویر زیبایی از لباس رسمی ملکه دانمارک و همسرش در مهمانی سال نو میلادی که تصویر عکس این هستش که دوستان اگه مایل بودن میتونن نگاه بکنن. ویدیویی هستش با مصاحبه با وزیر کابینه دانمارک ریاست دوره آینده اتحادیه اروپا هستش که این ویدیو توی صفحه فیسبوک دانمارک هست که دوستان میتونن این صفحه رو نگاه کنن. خبر بعدی من هستش با آغاز سال 2012 میلادی دانمارک ریاست دوره اتحادیه اروپا را از امروز بر عهده گرفت. اینم ویدیویی هستش کوتاه، میتونن تو صفحه دانمارک نیوز نگاه بکنن. و خبر بعدی، گزارش دانمارک نیوز تعهد قطب شمال و جنوب را بدانید. یک گزارش کاملی هستش که چه تعهدی داره بین قطب شمال و قطب جنوب، خیلی خوندنی هستش، طرفدار زیادی داره، میتونید نگاه بکنید بخونید، آموزنده زیادی داره. و آخرین خبر، جشن سال نو میلادی در سراسر جهان. این هم تصاویرش هستش که دوستانی که مایل بودن میتونن برن تصاویرش رو نگاه کنن. تصاویر بسیاری از استرالیا و دنمارک و کشور اروپایی دیگه هستش که میتونن نگاه بکنن. و در پایان هم از شما همکار عزیز و رادیو ارباز دانمارک و تمام شنوندگان رادیو تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین و اینکه تونستین منو تحمل کنید به مدت کوتاهی. ممنون میشم، تشکر میکنم از شما. با سپاس فراوان از دوست و همکار و همشهری گرامی آقای علی پاشا که زحمت کشیدن در رابطه با دانمارک و یا روزنامه‌های دانمارک که در مورد ایران و دیگر کشورها مطالبی می‌نویسند به آگاهی شما رسوندن. اما یادآوری میکنم که آخرین خبرهای دانمارک رو شما میتونید از صفحه دانمارکس نیوز در صفحه فیسبوک مطالعه بکنید که کافیه که دانمارکس نیوز رو به فارسی بنویسید اگر عضو فیسبوک هستید، یا به دانمارکی بنویسید پرسیسک خط تیره دانسک، شما وارد صفحه دانمارکس نیوز میشید. اما امروز دو سه خبر جدید در این صفحه هست که به آگاهی شما میرسونم که ناو آمریکایی تونست که گروگان‌های ایرانی و پاکستانی رو آزاد بکنه. نیروی دریایی سلطنتی دانمارک پس از درگیری با دزدان دریایی سومالی 16 گروگان ایرانی و پاکستانی رو آزاد کرده است. به نوشته صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز گفتن است که خلیج عدن که در حقیقت محل تلاقی اقیانوس هند، کانال سوئز و دریای مدیترانه است، یکی از کلیدی ترین گذرگاه‌های دریایی است، به ویژه آنکه نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با گذر از کانال سوئز به کشورهای غربی صادر میشه. البته جمهوری اسلامی یک تشکر از ناوگان در دانمارکی بدهکار است که حتما روزهای آینده از دانمارک تشکر خواهد کرد. در رابطه با صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز خبری دیگری هست در رابطه با استفاده دانمارکی‌ها از اینترنت که گفته میشه صفحه گوگل پر بیننده ترین سایت اینترنتی هست نزد شهروندان دانمارکی. صفحه دانمارکس نیوز، این مرتب دانمارکس نیوز رو به کار میبرم که شما اگر عضو فیسبوک هستین به صفحات دانمارکس نیوز مراجعه کنین که مطالب متنوعی هم داره و آقای علی پاشا هم زحمت کشیدن از مسائل بیداشتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، همه چی رو برای شما بازگو کردن. در این صفحه اومده که گوگل نخستین سایت پربیننده شهروندان دانمارکی است. نوشته که برای اینکه درستی این رقم رو بیشتر توضیح بدیم، اینه که دانمارک حدود 5.5 میلیون نفر جمعیت داره و ضریب نفوذ اینترنت در این کشور یعنی دانمارک خیلی بالاست. حدود 4.8 میلیون نفر از شهروندان دانمارک از اینترنت استفاده می کنند و گوگل هم نخستین سایت پربیننده در دانمارک است. پربیننده ترین صفحه ایران با کشوری با جمعیت بالای 74 میلیون نفر به اندازه صفحه گوگل کشور دانمارک با جمعیتی 5.5 میلیون نفری بازدید کننده داره. ممکن است بگوییم که ضریب نفوذ اینترنت در دانمارک بسیار بالاتر است و جزو پیشرفته ترین کشورهای دنیاست. مطلبی دیگری که امروز در این صفحه دانمارکس نیوز اضافه شده، موزل مصرف بیرویه مشروبات الکلی در میان نوجوانان دانمارکی است که شما میتونید با مراجعه به صفحه دانمارکس نیوز در فیسبوک این خبرها را دنبال کنید. یادآوری میکنم که آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان شما از صفحه فیسبوک رادیو البرز میتونید استفاده کنید و همینطور بخش فارسی تارنمای ایرانینفو.دیکو شما میتونید آخرین خبرهای ایران رو در این صفحات دنبال بکنید. مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران من برام همیشه مردم ایران همیشه ایران من برام همیشه مردم ایران همیشه ایران من برام همیشه مردم ایران همیشه ایران من برام همیشه مردم ایران همیشه ایران مردم همیشه مردم خب دوستان عزیز خسته نباشید، میخواستم خلاصه خبرهای دیگر کشورهای جهان را به آگاهی شما برسونم، متاسفانه فرصت نیست. قبل از اینکه مجله فرهنگ و هنر که امروز مقداری در مورد نیما یوشیچ پدر شعر نو فارسی صحبت خواهیم کرد و همینطور روز گذشته سالروز درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی بود که یادی هم از این جهان پهلوان بکنیم، متاسفانه فرصت یاری نمی کنه. اما قبل از اینکه به این مسائل بپردازیم، یادآوری می کنم که برای هموطنان گرامی ساکن شهر آهوس، اگر احتیاج به مترجم فارسی دارید، شما میتونید با خانم کامیلا تماس بگیرید که تسلط کافی در زبان دانمارکی فارسی داره، که شما میتونید اگر نیاز به مترجم فارسی داشتید میتونید با خانم کامیلا با شماره تلفن 3-23-20-29 مراجعه بکنید. یادآوری میکنم که شماره تلفن خانم کامیلا 3-23-20-29 هست. شما میتونید با خانم کامیلا تماس بگیرید و برای شما اگر نیاز به ترجمه داشتید نزد پزشک یا جاهای دیگه، میتونید از خانم کامیلا استفاده کنید. اما میپردازم نخست به یادی از جهان پهلوان غلامرضا تختی تا چند لحظه دیگر. زندگیات غلامرضا تختی در 5 شهریور 1309 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و 17 دی ماه 1346 خورشیدی در تهران بدرود حیات گفت. غلامرضا تختی کشتیگیر ایرانی و در فرهنگ ورزشی ایران نماد پهلوانی و فروتنی است. غلامرضا تختی در المپیک 1956 میلادی ملبورن به همراه امام علی حبیبی نخستین مدال‌های طلای تاریخ ورزش ایران و در بازی‌های المپیک را کسب کرد. او با 1 مدال طلا، 2 مدال نقره المپیک، 2 طلا و 2 نقره قهرمانی جهان و 1 مدال طلای بازی‌های آسیایی در فهرست برترین‌های فدراسیون جهانی کشتی یعنی همون فیلا در جایگاه 13 قرار داره. زنده یاد غلامرضا تختی، یکی از 3 کشتیگیر ایرانی یعنی در کنار امام علی حبیبی و عبدالله موحد است که در تالار افتخارات فدراسیون جهانی کشتی یعنی فیلا قرار دارد. مزار زنده یاد تختی در ابن باویه شهر ری قرار دارد. غلامرضا تختی در محله خانیاباد در جنوب تهران به دنیا آمد. از زندگی او جزئیات تاریخی زیادی در دست نیست. با تبدیل شدن زنده یاد تختی به یک قهرمان ملی، گاه داستانهایی درباره او نقل می شود که لزوماً صحت تاریخی ندارند. در ایران از تختی به عنوان جهان پهلوان یاد می شود. کتاب‌های زیادی در وصف او تألیف شده، فیلمی سینمایی در مورد وی ساخته شده، حتی تندیسی از وی ساخته شده که در میدان تجریش در شهر تهران نصب شده است. به افتخار زنده‌یاد تختی هر ساله به بهترین کشتیگیران ایران تحت عنوان جایزه غلامرضا تختی اهدا می شود. تختی در طول زندگی خود به کارهای خیریه پرداخت و خدماتی را به محرومین انجام می‌داد. وی احساس همفکری با نهضت ملی و خصوصاً نهضت ملی شدن نفت در ایران داشت. حاج قلی پدر بزرگ غلامرضا تختی در محله خانی‌آباد فروشنده خاربار بود. در دکانش بر روی تخت بلندی می نشست و به همین سبب در میان اهالی خانی‌آباد به حاج قلی تختی شهرت یافته بود. همین نام بعدها به نام خانوادگی اونا تبدیل شد. رجب خان پدر غلامرضا تختی تاجری ورشکسته بود که زود درگذشت و تختی را با تنگ دستی یتیم گذاشت. همونطور که گفتم غلامرضا تختی در پنجم شهریور 1309 خورشیدی در محله خانی‌آباد جنوب تهران به دنیا آمد. او دو برادر دو خواهر داشت که همه آنها از تختی بزرگتر بودند. تختی تحصیلات ابتدایی را در دبستان حکیم نظامی تهران گذراند و پس از گذراندن اول متوسطه در دبیرستان منوچهری تهران ترک تحصیل کرد. تختی همراه کار به ورزش زورخانه‌ای و کشتی نزد پهلوان سید علی می پرداخت. او در سال 1327 به خدمت سربازی رفت و در 25 مهر ماه همان سال در اداره راه‌آهن استخدام شد. وی سابقه کار در شرکت نفت مسجد سلیمان هم داده داشت. زنده‌یاد غلامرضا تختی در 30 بهمن 1345 خورشیدی با شعلا توکلی ازدواج کرد. حاصل این ازدواج پسری به نام بابک بود که در 11 شهریور 1346 خورشیدی به دنیا آمد. تختی در 17 دی ماه 1346 در اتاقش در هتل آتلانتیک تهران درگذشت. او دو روز قبل از مرگش یعنی 16 دی ماه وصیت‌نامه‌اش را در دفترخانه اسناد رسمی شماره 202 تحت شماره 3428 و با تعیین کاظم حسینی به عنوان سرپرست فرزندش یعنی بابک که تنها 4 ماه داشت به ثبت رسانده بود. درباره مرگ تختی یا دلایل مرگ او اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. بر اساس اخبار منتشره در روزنامه اطلاعات و کیهان 18 دی ماه غلامرضا تختی به خاطر اختلافات خانوادگی با همسرش شهلا توکلی و بر اثر خودکشی جان باخته است. از انگیزه های ممکن برای خودکشی مواردی چون ناکامیهایش در مسابقات در پایان عمر ورزشی تختی نام برده می شود. با این حال عده‌ای از دانشوران مرگ وی را مشکوک می دانند. این عقیده که ساواک او را به دلیل محبوبیت زیاد و عدم وفاداری به نظام وقت ایران به قتل رسانده است در بین مردم شایعه‌های زیادی وجود داشته است. غلامرضا تختی از سال 1342 خورشیدی بارها به ساواک احضار شده بود. اطرافیان شاه با ناکامی از نزدیک کردن او به دربار و حکومت فشارها را افزایش دادند. تختی حتی در مواردی از ورود به ورزشگاه منع می شد. او پس از دوری 2 ساله از رقابت‌های ورزشی برای 4 بار در بازی‌های المپیک شرکت کرد و برای نخستین بار در این بازی‌ها مدالی کسب نکرد. میرزایی با استناد به اسناد به جا مانده بیان میکنه که ظاهرا حکومت میل داشت تختی بدون تمرین آمادگی جسمی و روحی در میدان حاضر شود و با شکست خوردن محبوبیت در میان مردم را از دست بدهد. از سوی دیگر مردم نیز خواهان شرکت او در مسابقات جهانی بودند. در چنین شرایطی تختی سال 1345 نیز در بازی‌های جهانی شرکت کرد و بار دیگر دست خالی به ایران بازگشت. برخلاف تصور و انتظار طرفداران شاه، محبوبیت تختی پس از دو ناکامی او نه تنها کمتر نشد بلکه محبوبیتش افزایش شد. شایعات زیادی در این رابطه زیاد هست. همانطور که گفته شد تختی خودکشی کرد. جلال آل‌احمد درباره مرگ تختی میگه که از آن همه جماعت هیچ کس حتی برای یک لحظه به احتمال خودکشی فکر نمی کرد. عده‌ای معتقدند تختی اگر هم خودکشی هم کرده باشد مسئولیت آن با حکومت شاست که با فشارها و تنگناهایی که برایش به وجود آورده او را به این سمت سوق داده. البته در پی انقلاب 1357 که بسیاری از اسناد ساواک به دست نیروهای انقلابی افتاد، هیچ مدرکی دال بر دست داشتن ساواک و یا کشتن وی توسط رژیم شاه پیدا نشد. جعلیاتی بود که جلال آل‌احمد یا دیگران در مورد زندگیات غلامرضا تختی عنوان کردند. تختی کشتی را از سال 1325 آغاز کرد. تختی در سال 1329 در 20 سالگی به عضویت باشگاه پولاد درآمد و زیر نظر حبیب الله بلور کشتی آزاد را به طور قهرمانی آغاز کرد و در همان سال نخستین قهرمانی کشور خود را کسب کرد. تختی در رقابت‌های قهرمانی کشور طی سال‌های 1329 خورشیدی تا 1338 خورشیدی 8 بار قهرمان کشور شد. او در سال 1951 میلادی در مسابقات قهرمانی جهان هلسینگی در دسته 79 کیلوگرم به مدال نقره رسید. وی و 3 همتیمی‌اش یعنی محمود ملا قاسمی که در وزن 52 کیلوگرم نقره گرفت، محمد مهدی یعقوبی در وزن 57 کیلوگرم برنز گرفت، برندگان اولین مدال‌های بین المللی تاریخ کشتی ایران بودند. او سال بعد یعنی در المپیک هلسینگی مدال نقره خود را در سن 22 سالگی تکرار کرد. در رابطه با مسائل سیاسی که غلامرضا تختی هست گفته میشه که غلامرضا تختی در تابستان 1340 خورشیدی از طرفداران زنده‌یاد محمد مصدق و جبهه ملی ایران شد. پس از کودتای 28 مرداد ماه مدتی دچار غم‌زدگی ناشی از تحولات سیاسی و کنار گذاشته شدن محمد مصدق از مقام نخست وزیری شد و تلاش می‌کرد تا نامش در مجامع عمومی زیاد برده نشود. در تاریخ دهم شهریور 1341 خورشیدی زلزله مهیبی به قدرت 7.2 ریشتر به ویرانی کامل شهر بوئینزهرا و تمام روستاهای اطرافش انجامید. بر اثر زلزله بوئینزهرا در حدود 20,000 نفر کشته و هزاران خانواده نیز بی خانمان شدند. به دنبال ناتوانی دولت وقت برای عملیات کمک و امداد، غلامرضا تختی یک کامیون در اختیار گرفت و با آن به محلات پر جمعیت تهران می رفت و با بلنگو شخصا از مردم می خواست تا به زلزله زدگان کمک کنند. مردم لباس، پول، مسائل دیگری که برای کمک نیاز بود و به تختی می سپردند. واکنش ها چنان باور نکردنی بود که بلافاصله موج بزرگی از نیکوکاران به راه افتاد و ده‌ها کامیون به تختی سپرده شد. پس از وقایع 15 خرداد 1342 وی به عنوان عضوی از شورای مرکزی جبهه ملی ایران برگزیده شد. این واقعه باعث شد تا از سوی ساواک به عنوان یک ناراضی شناخته شود. از این رو دستگاه ورزشی بنا به تصمیم سازمان امنیت اطلاعات کشور از تمرین‌های تختی جلوگیری می‌کرده و به هر شکل می‌کوشید تا از حضور او در مجامع ورزشی و بین‌المللی که با استقبال کنفدراسیون دانشجویان ایرانی روبرو می‌شد جلوگیری میکرد. هنگام درگذشت محمد مصدق در تاریخ 14 اسفند 1345 خورشیدی، غلامرضا تختی به تهدید ماموران نظامی و امنیتی مبنی بر خودداری از سفر به احمدآباد گوش فرا نداد و به افسران میگفت دستگیرم کنید. یادش گرامی، روانش شاد. مرا ببو برای آخرین بار تو را خدا نگهدار، که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته گذشته ها گذشته، برم به جاست جوی گذشته از جان باید بگذشته از توفنها، به نیم شبها دارم با یارم پیمانها، که بر فروزم آتشها در کوهستانها. شب سیاه سفر کنم ز تیره ها گذر کنم، نگه کنه گل من سرشک غم بدامن، برای من میافتن. مرا ببود مرا ببود برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار، که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سرنوشت. دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم، تا لب بگذاری بر لب من. دختر زیبا از برق نگاه تو، عشق بیگناه تو، روشن سازد یک شبه ما. علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج در 21 آبان 1274 خورشیدی به دنیا آمد در منطقه یوش در استان مازندران. چند روز گذشته ساروز درگذشت این شاعر بزرگ ایران که بنیانگذار شعر نو فارسی است. Thank you. در ایران علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیش بنیانگذار شعر نو فارسی معروف است. نیما یوشیش با مجموعه تاثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی است در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خیش نهاده بود. به علت کمبود وقت این برنامه را به آینده واگذار میکنیم. در آینده گزارشی یا مجموعی از نیما یوشیج تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد. اما در رابطه با تنها بازمانده نیما یوشیج، شراگیم یوشیج در رابطه با شعرهای نیما رو میخونه و با آهنگسازان معروف ایران. توجه شما را به خانم ابریست که شراگیم یوشیج شعرش را از نیما یوشیج برای شما میخونم و با این برنامه رادیو البرز امروز به اتمام میرسه و از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود خداحافظی میکنم. پویا، پایدار و پاینده باشید. خانه‌ام ابریست، یک سر روی زمین ابریست با آن، از فراز گردن خرد و خراب و مست باد می پیچد، یک سر دنیا خراب از اوست. خانه‌ام ابریست، خانه‌ام ابریست، یک سر روی زمین. I'll be this moment.